رامو نے ایک سال کے اندر اندر یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کو اس سے بہتر سردار نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی سرداری کا زمانہ ان لوگوں کے لیے ایک نئے دور کی ابتدا تھی۔ وہ ماہی گیری اور گلابانی کی نسبت کاشتکاری کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ چنانچہ اس کی انتھک کوششوں سے جھیل کے کنارے سے لے کر دریا کے ساحل تک ایک وسیع علاقے میں جنگلی درختوں کی بجائے لہلہاتی کھیتیاں نظر آنے لگی اور ان لوگوں میں بھیڑ بکریوں کی جگہ گائیں پالنے کا شوق بڑھنے لگا۔ رامو کو گھاس پھونس کی جھوپڑیوں سے نفرت تھی، اس لیے اس نے اپنی قوم کو مٹی کے گھر بنانے کی ترغیب دی۔ چنانچہ تھوڑی ہی عرصے میں بعض لوگ جھوپڑیوں سے نکل کر مٹی کے کشادہ مکانوں میں آباد ہونے لگے، لیکن اکثر نے اس معاملے میں رجت پسندی کا ثبوت دیا۔ سکھ دیو یہ سب کچھ ایک پرامن تماشائی کی حیثیت سے دیکھتا اور کسی بات میں مداخلت نہ کرتا۔ موتی کی موت کے بعد ان لوگوں کے سیاسی معاملات میں اس کی تمام دلچسپیاں ختم ہو چکی تھی۔ لوگ بدستور اس کے پاس آتے اور رامو کی نئی نئی اصلاحات کے متعلق اس کی رائے دریافت کرتے، اور وہ انہیں صرف اتنا کہہ کر ٹال دیتا کہ تمہارا سردار ہے، جو کچھ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ سکھ دیو کے ساتھ ان کی دلچسپی کم ہونے لگی اور وہ رامو کی نئی نئی اصلاحات کی طرف توجہ دینے لگے۔ رامو نے مہذب سماج کی ترقی کے افسانے سنا سنا کر ان لوگوں میں نئی امنگیں اور ولولے بیدار کر دیے، اور لوگ اپنی موجودہ زندگی کو قابل رحم محسوس کرتے ہوئے اس کے اشاروں پر چلنے لگے۔ سکھ دیو دیر تک یہی خیال کرتا رہا کہ رامو اپنی جلاوطنی کے زمانے میں کسی شہر میں اونچی ذات والوں کو عیش و آرام سے زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی حالت بہتر بنانے کی فکر میں ہے۔ لیکن ایک دن رامو نے اس پر اپنے تمام ارادے ظاہر کر دیے اور سکھ دیو کو اپنی زندگی کے پرسکون سمندر میں ایک نئی طوفان کے آثار نظر آنے لگے۔ دوپہر کے وقت سکھ دیو اور بدھو جھیل کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ مادھو جھیل میں نہا رہا تھا، آس پاس بکریاں اور بھیڑے چر رہی تھی۔ بدھو نے دور سے گدھے پر ایک سوار کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کہا، بھیا وہ دیکھو، شاید رامو آ رہا ہے۔ سکھ دیو نے بدھو کے اشارے پر اس طرف نظر دوڑائی اور دور سے رامو کو پہچان کر بولا، شاید آج اسے کوئی نئی بات سوچی ہے۔ رامو قریب پہنچ کر گدھے سے اتر کر سکھ دیو کی قریب بیٹھتے ہوئے بولا، بھائی میں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ سکھ دیو نے پوچھا، کوئی خاص کام تھا؟ میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ کس کے متعلق؟ رامو نے بدھو کی طرف دیکھا اور کہا، بدھو میں سکھ دیو سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، تم ذرا دوسرے درخت کے نیچے چلے جاؤ۔ رامو اور سکھ دیو کچھ دیر خاموش بیٹھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر رامو نے کہا، بھائی تم جانتے ہو کہ میں اپنے لوگوں کی موجودہ حالت سے خوش نہیں ہوں، اور مدت سے ان لوگوں کی حالت بہتر بنانے کے طریقے سوچ رہا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے ہزاروں انسان پہاڑوں، جنگلوں اور ویرانوں میں مارے مارے پھرتے ہیں، اور اس ملک کے زرخیز اور شاداب میدانوں پر اونچی ذات والوں کا قبضہ ہے۔ سکھ دیو نے جواب دیا، اس بات کا مجھے بھی دکھ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کو ہماری قوم سے بہت ہمدردی ہے، لیکن آج تک آپ نے ان لوگوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے کوئی تدبیر نہیں نکالی۔ سکھ دیو نے کہا، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ کی قوم کے وہ تمام گروہ جو دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور اونچی ذات والوں سے جنگ کر کے اپنے کھوئے ہوئے حقوق واپس لے لیں۔ ان بکھرے ہوئے دانوں کو ایک لڑی میں پرونا میرے یا آپ جیسے کسی انسان کا کام نہیں۔ اس قوم کے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی بدحالی کا احساس ہے، लेकिन लाखों ऐसे हैं जो हिंदू समाज के साए में एक जलील जिंदगी बसर करने के बावजूद खुश हैं और अपने खोए हुए हकूक के लिए जंग करने का ख्याल भी पाप समझते हैं। रामू ने जवाब दिया, मैं ये नहीं चाहता कि समाज वालों से जंग की जाए। मुझे यकीन है कि हम तमाम मिलकर भी इन पर फतह हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं और ये ताकतवर देवता अपने पुजारियों पर किसी को गालिब आने नहीं देंगे। आप अगर इन देवताओं पर यकीन नहीं रखते तो और बात है, लेकिन आज मैं आपके सामने अपनी जिंदगी का वो वाकया बयान करता हूँ जो आज तक मैंने किसी और को नहीं सुनाया। आप ये सुन चुके हैं कि इन लोगों ने मुझे जिलावतन कर दिया था। मैंने चंद महीने अपनी कौम के चरवाहों की मुख्तलिफ बस्तियों में चक्कर लगाने के बाद दरियाए रावी उबूर किया और कई दिन के सफर के बाद एक बस्ती में पहुंचा। इस बस्ती के करीब ऊंची जात वालों का एक बड़ा शहर आबाद था। बस्ती के लोग हमारी कौम से ताल्लुक रखने वाले थे, लेकिन वो ऊंची जात वालों के गुलाम थे और शूदर कहलाते थे। इनकी जिंदगी हमारे कुत्तों की जिंदगी से ज्यादा जलील थी। इनके कुत्ते ऊंची जात वालों के शहर में जा सकते थे, लेकिन इन्हें ये इजाजत ना थी। दूर से शहर वालों के खूबसूरत महल और ऊंचे ऊंचे मंदिर देखकर मेरे दिल में इन लोगों के हालात मालूम करने का शौक पैदा हुआ और मैंने इस बस्ती में डेरा डाल दिया। कुछ अरसा इस जगह रहकर मुझे मालूम हुआ कि पड़ोस का शहर आबाद होने से कई बरस पहले इस जगह इन लोगों की बहुत सी बस्तियां आबाद थी। चरागाहें बहुत अच्छी थीं। ये लोग आराम की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन एक दफा ऊंची जात वालों का काफिला आया और इस जमीन की जरखेजी और शादाबी देखकर इसी जगह आबाद हो गया। चंद बरसों में उन्होंने तमाम काबिले काश जमीन इन लोगों से छीन ली और इनके लिए जंगल का कुछ इलाका छोड़ दिया। इनमें से अक्सर ऊंची जात वालों के साथ मुजालिम से तंग आकर कहीं दूर जाकर आबाद हुए, लेकिन बाज अपने आबाओ अजदाद की जन्म भूमि से चिपटे रहे। ऊंची जात वालों का गांव बढ़ते बढ़ते एक शहर बन गया और इन लोगों की तमाम बस्तियां उजड़ते उजड़ते एक बस्ती रह गई। ये बस्ती भी उजड़ जाती, लेकिन शहर वालों को बरसात के पानी का सैलाब रोकने के लिए कभी कभी इन लोगों की खिदमत की जरूरत पड़ती थी। इसलिए शहर के राजा ने ये हुक्म दिया कि कोई शूदर इस बस्ती से भागने की कोशिश ना करे। अगर कोई जाना चाहे तो इसे अपने साथ मवेशी ले जाने का हक नहीं। ये हुक्म सुनकर चंद आदमियों ने रात के वक्त फिरार होने की कोशिश की, लेकिन राजा के सिपाहियों को खबर हो गई और इन्हें ताकुब करके गिरफ्तार कर लिया गया। दो तीन नौजवान जिन्होंने लड़ भिड़ कर निकलने की कोशिश की, इन्हें काली देवी के मंदिर में ले जाकर कत्ल कर लिया गया। जो बाकी थे इनका कसूर इस शर्त पर माफ कर दिया गया कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ऊंची जात वालों की नजर में ये लोग इन जानवरों का दर्जा रखते थे जिन्हें हम जरूरत के वक्त शिकार कर लेते हैं, लेकिन इनकी नस्ल को खत्म कर देना पसंद नहीं करते। साल में एक दो मर्तबा इन लोगों में से कोई ना कोई किसी ऊंची जात वाले की पवित्र जुबान से कोई भजन सुन लेने या सूरज निकलने से पहले इसे मुंह दिखाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता और काली देवी को खुश करने के लिए इसका बलिदान कर दिया जाता। मैंने इन लोगों को ऊंची जात वालों के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये मालूम हुआ कि ये लोग इनसे नहीं बल्कि इनके देवताओं से डरते हैं। इन लोगों की जुबानी देवताओं की ताकत के मुतल्लिक अजीबोगरीब कहानियां सुनकर मेरे दिल पर देवताओं का रोब बैठने लगा। मुझे इस बात का यकीन होने लगा कि ये लोग चूंकि देवताओं की पूजा करते हैं और इनके सामने कुर्बानियां पेश करते हैं, इसलिए वो इनकी मदद करते हैं। अगर हम ऐसा करते तो वो यकीनन हमारा साथ भी देते। मुझे ये ख्याल भी आया कि शायद हमारी कौम भी किसी जमाने में इन देवताओं की पूजा करती हो और अब इन्हें भुला देने की सजा भुगत रही हो। कई दिन सोचने के बाद मेरे दिल में समाज के जबरदस्त देवताओं को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई और मैं एक रात ख्वाब में देवताओं की अजीबोगरीब सूरतें देखने के बाद आंख खुलते ही देवताओं के कदमों तक पहुंचने के रास्ते में तमाम खतरात और रुकावटों की परवाह न करते हुए शहर के मंदिर की तरफ चल दिया। हर कदम पर मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरी भटकी हुई कौम मेरे पीछे आ रही है और बड़े बड़े देवता मेरी इल्तिजाएं सुनने और मेरी कौम के पिछले गुनाह माफ करने के लिए तैयार खड़े हैं। पिछले पहर का चांद नमूदार हो रहा था। रास्ते में मुझे कई बार ख्याल आया कि वापस लौट जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत ने मेरे अज़्म का साथ दिया और मैं ठहर ठहर कर सोचता और रुक रुक कर चलता हुआ मंदिर के करीब जा पहुंचा। मंदिर से बाहर एक खुले मैदान में चंद आदमी जो शायद मंदिर के रखवाले थे गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे। मैंने दबे पांव मंदिर के दरवाजे के करीब पहुंचकर अंदर झांका। टिमटिमाते हुए चिराग की धीमी रोशनी में मुझे अजीबोगरीब सूरतें नजर आई। मैं घबराकर पीछे हटा और चाहता था कि भाग जाऊं, लेकिन कोई जबरदस्त ताकत मुझे आगे धकेल रही थी और मैं डरते डरते मंदिर के अंदर वसी कमरे में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद हवास होकर देवताओं की अजीबोगरीब मूर्तियों की तरफ देखता रहा। मैं ये सोच ही रहा था कि इन देवताओं में से किसके पांव पर सर रखूं के अचानक मेरी नजर मंदिर की बाईं दीवार की तरफ जा पड़ी और मैं ठटक कर रह गया। स्याह पत्थर के एक चबूतरे पर चंद मामूली पत्थरों की मूर्तियों के दरमियान संगे मरमर की एक खूबसूरत मूर्ति नसब थी। इसके गले में मुरझाए हुए फूलों के हार थे और पांव पर भी फूलों का ढेर लगा हुआ था। मैं फौरन समझ गया यही समाज वालों का भगवान है और यही इनकी तरक्की का राज है। यही वो जबरदस्त ताकत है जो अपनी पूजा करने वालों को रहने के लिए खूबसूरत महल और खेती बाड़ी के लिए जरखेज जमीन देती है। यही वो देवता है जिससे दूर रहकर हम दुनिया की तमाम नेमतों से महरूम हैं। मैं इस देवता के पांव पर सर रखकर अपनी भटकी हुई कौम के लिए रहम की दरख्वास्त करना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में एक नया ख्याल आया और ये ख्याल अचानक एक खौफनाक इरादे में तब्दील हो गया। मैंने सोचा इस देवता के सामने मेरी दुआ मेरी कौम के गुनाह मुआफ नहीं करा सकती। सबकी भलाई के लिए सबको दुआओं की जरूरत है, लेकिन मेरी तरह सब इस मंदिर में नहीं आ सकते। मगर मैं इस देवता की मूर्ति को आसानी से उठाकर ले जा सकता हूँ। मेरी कौम को इसकी जरूरत है। वो समाज के शहर से दूर इसके लिए एक नया मंदिर बना सकती है। दरिया के किनारे फूलों की कमी नहीं। हम मुरझाए हुए फूलों की बजाय हर वक्त ताजा फूल इस देवता पर निछावर करते रहेंगे और दिन रात इसकी पूजा करेंगे। मैं इस देवता के पांव पर सर रखकर अपनी भटकी हुई कौम के लिए रहम की दरख्वास्त करना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में एक नया ख्याल आया और ये ख्याल अचानक एक खौफनाक इरादे में तब्दील हो गया। मैंने सोचा कि इस देवता के सामने मेरी दुआ मेरी कौम के गुनाह माफ नहीं करा सकती। सबकी भलाई के लिए सबकी दुआओं की जरूरत है, लेकिन मेरी तरह सब इस मंदिर में नहीं आ सकते। मगर मैं इस देवता की मूर्ति को आसानी से उठाकर ले जा सकता हूँ। मेरी कौम को इसकी जरूरत है। वो समाज के शहर से दूर इसके लिए एक नया मंदिर बना सकते हैं। दरिया के किनारे फूलों की कमी नहीं। हम मुरझाए हुए फूलों की बजाय हर वक्त ताजा फूल इस देवता पर निछावर करते रहेंगे और रात दिन इसकी पूजा करेंगे। समाज के मंदिर में देवताओं की कमी नहीं। वो ऐसी मूर्तियां बनाना जानते हैं और बना लेंगे। सुबह होने वाली थी और ज्यादा सोचने का मौका ना था। मैंने आगे बढ़कर देवता के सामने हाथ बांधकर नहायत आजजी से कहा, भगवान मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन तू जानता है मेरी नीयत बुरी नहीं। मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। میری قوم کو تیری ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مورتی کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اسے ہلا کر دیکھا، وزن زیادہ نہ تھا۔ میں نے دل مضبوط کیا اور مورتی کو اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا۔ ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ میں نے جلدی جلدی چند قدم اٹھائے، لیکن جو ہی میں نے مورتی اٹھائی، اس کا سر چھت سے لٹکنے والی گھنٹیوں کے ساتھ، جن کا میں نے بدحواسی کی وجہ سے خیال نہیں کیا تھا، ٹکرایا اور کمرے میں ٹن ٹن کی محیب آواز گونج اٹھی۔ میرا دل دہل گیا اور میں بدحواس ہو کر بھاگا، لیکن میرا پاؤں دہلیز کے ساتھ ٹکرایا اور میں دیوتا سمیت منہ کے بل آ گرا۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اونچی ذات کے سینکڑوں مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک کھلے میدان میں پڑا ہوں۔ میرے تمام کپڑے خون سے لہو لہان ہیں، میرے پاؤں مضبوط رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ میں سماج والوں کی قید میں تھا، وہ غضبناک نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن میرے کان ہزاروں زبانوں سے مندر، مورتی، اچھوت، پاپی اور مہا پاپی کے الفاظ سن رہے تھے۔ میں دیر تک آنکھیں بند کیے پڑا رہا، پیاس سے میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر پانی مانگنا چاہا، لیکن کسی نے زور سے کہا، اچھوت کتا ابھی زندہ ہے، اور مجھے پانی مانگنے کی جرت نہ ہوئی۔ شام تک میں وہیں پڑا رہا، پیاس مجھے نڈھال کر رہی تھی۔ ان کی غضبناک نگاہوں سے مجھے رحم کی توقع نہ تھی۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی عبرتناک سزا تجویز کر چکے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی ایک بڑی مونچھوں والا آیا۔ یہ لوگ ادب سے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے آتے ہی ان لوگوں سے کچھ کہا، اور یہ تمام کالی دیوی کالی دیوی، بلیدان بلیدان کے نعرے لگاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، اور تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ صرف چھ نیزوں اور تلواروں سے مسلح سپاہی میرے قریب کھڑے رہے۔ رات کے وقت چند آدمی مشعلے لیے آئے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے میرے پاؤں کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ ایک شخص نے پانی کا برتن اٹھایا اور میرے قریب پہنچ کر میرے سر پر الٹ دیا۔ میں نے پانی کی دھار کے سامنے اپنا منہ کھول دیا۔ پانی کے چند گھوٹ پیتے ہی محسوس کیا کہ میں ایک بار پھر زندہ ہو گیا ہوں۔ برتن کا پانی پاؤں کو تر کرتا ہوا زمین پر بہ گیا۔ میری پیاس ابھی کم نہ ہوئی تھی۔ میرے سامنے ایک چھوٹے سے گھڑے میں کچھ پانی جمع ہو گیا۔ میں نے منہ کے بل لیٹ کر اسے بھی ختم کر ڈالا۔ ایک سپاہی نے میری کمر میں نیزی کی نوک چبو کر مجھے اٹھنے کا حکم دیا۔ میرے لیے ان لوگوں کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اٹھا اور سپاہیوں کے اشاروں پر ان کے ساتھ چل دیا۔ دو آدمی مشعلے اٹھائے میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے سپاہیوں کے علاوہ عورتوں، مردوں اور بچوں کی ایک خاصی تعداد آ رہی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے میں نے جان بچانے کی ہزاروں تدبیریں سوچی، لیکن مجھے ان لوگوں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ تاہم میرا دل مجھے تسلیاں دے رہا تھا کہ تو مرے گا نہیں۔ کبھی میں یہ سوچتا کہ شاید زلزلہ آ جائے اور یہ لوگ بدحواسی کی حالت میں مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ کبھی میں یہ دعا کرتا کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور مجھے اڑا کر لے جائے۔ کبھی چاروں طرف سے مایوس ہو کر میں سماج کے دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارتا۔ مندر کے قریب پہنچ کر یہ لوگ کسی کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ ناقوس اور گھنٹیوں کی صدائیں سن کر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ ہم مندر کے قریب زیادہ دیر کھڑے نہ رہے۔ وہی بڑی بڑی مونچھوں والا شخص جسے میں نے شام کے وقت دیکھا تھا آیا۔ سپاہیوں نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ मैंने महसूस किया कि मैं मौत के मुंह के बहुत नजदीक पहुंच चुका हूं और कोई ताकत मुझे अब बचा नहीं सकती। मैंने अचानक ये इरादा किया कि मैं बुजदिलों की तरह जान नहीं दूंगा और मरने से पहले आखिरी बार अपनी जान बचाने की कोशिश जरूर करूंगा। जख्मी होने के बावजूद मैं ये महसूस करता था कि इन मोटे और बदवजा लोगों के मुकाबले में मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन मेरे हाथ खाली थे और सिर्फ टांगे थीं जो मेरा आखिरी सहारा बन सकती थीं। मंदिर में पांव रखते ही बेशुमार चिरागों की तेज रोशनी में मुझे काली देवी की मूर्ति नजर आई और मेरे मुंह से बेइख्तियार एक चीख निकल गई। इसका अंधेरी रात से ज्यादा तारीख चेहरा, इसकी चमकती हुई मुहीब आंखें, इसके दो हाथ, लंबी जुबान। मैंने खौफ जदा होकर आंखें बंद कर ली। मेरा जिस्म पसीने से तर हो गया। आज भी इसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने फिर रही है। मुझे इसके सामने बिठा दिया गया। बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी किसी अजीबोगरीब जुबान में कुछ गाने लगा। गाते गाते इसने पीछे मुड़कर देखा। एक मोटा और बदवजा शख्स एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा उठाकर मेरे करीब आ खड़ा हुआ। इसने फिर नया राग शुरू किया और गाते गाते दूसरी बार कुल्हाड़ा उठाने वाले शख्स को हाथ का इशारा किया। इसने कुल्हाड़ा बुलंद किया। दुनिया में मौत से ज्यादा खौफनाक शय कोई नहीं। मौत के खौफ के सामने काली देवी का खौफ जाता रहा। मेरा दिल फटने लगा। एक आग थी जो मेरी रगों में दौड़ रही थी। मैं बिजली की तेजी के साथ उठा और अपने रास्ते में नेजों और तलवारों के बुलंद होने से पहले ही किसी को धकेलता, किसी को गिराता और किसी के ऊपर से फांदता हुआ मंदिर से बाहर निकल गया। एक सिपाही का नेजा मेरी रान पर मामूली सी खराश पैदा करता हुआ गुजर गया। दूसरे की तलवार से मेरी खोपड़ी टुकड़े टुकड़े होती बच गई। मंदिर से बाहर तारीकी में मुझे एक लम्हे के लिए कुछ नजर न आया। जो लोग वहां खड़े थे बदहवास होकर मेरे रास्ते से हट गए और जब अपने हवास पर काबू पाकर मेरे ताकुब में दौड़े तो मैं मंदिर से काफी दूर आ चुका था। एक सिपाही ने, जो अपने साथियों से तेज रफ्तार था, मुझे अपनी निगाहों से ओझल न होने दिया। वो मेरे पीछे भागता हुआ अपने साथियों को आवाजें दे रहा था। मैंने कई बार अपना रुख बदला लेकिन जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचा कि इससे बच निकलना आसान नहीं। मेरे जहन में फौरन एक तदबीर आई और मैंने इधर उधर मुड़ने की बजाय सीधा भागना शुरू किया और अपनी रफ्तार जरा कम कर दी। जब मेरे और इसके दरमियान 5-7 कदम का फासला रह गया और इसने हमला करने की नीयत से तलवार उठाई तो मैं अचानक रुका और जमीन पर हाथ टेक कर इसके रास्ते में बैठ गया। वो ऐन वक्त पर अपनी रफ्तार कम न कर सका। इसकी टांगे मेरे जिस्म के साथ टकराई और वो कलाबाजी खाता हुआ सर के बल जमीन पर आ गिरा। मैंने उठकर भागना शुरू किया और देर तक पीछे मुड़कर न देखा। ताकुब करने वालों की आवाजें मुझे बदस्तूर सुनाई दे रही थीं। बागों और खेतों को उबूर करने के बाद मैं एक छोटे से टीले पर चढ़ गया और इधर उधर देखा। लोग मंदिर के आसपास अभी तक मिसले लिए फिर रहे थे। टीले से नीचे उतरने के बाद दौड़ने की हिम्मत न थी और मैं मामूली रफ्तार से रात भर चलता रहा। पिछले पहर जब चांद नमूदार हुआ मैं दरिया के किनारे पहुंच चुका था। वहां मुझे अपनी कौम का एक चरवाहा मिला। इसने मुझे दूध पिलाया। मैं थकावट से चूर था और चाहता था कि वहीं सो जाऊं, लेकिन मुझे इत्मीनान न था और मैं ये महसूस कर रहा था कि काली देवी अभी तक मेरा ताकुब कर रही है और अगर मैं सो गया तो मेरा गला घोंट डालेगी। मैंने ताजा दम होकर दरिया में छलांग लगा दी। तैरने में मुझे काफी मुहारत थी। ताहम अब भी मुझे बार बार यही ख्याल आता था कि कहीं काली देवी मगरमच्छ बनकर ना आ जाए। दरिया अबूर करने के बाद मैं 6 दिन इधर उधर भटकता रहा। 7वें रोज इसी जगह पहुंच गया। रामू यहां तक पहुंचकर रुक गया और सुखदेव की तरफ देखने लगा। सुखदेव किसी गहरे ख्याल में डूबा हुआ था। रामू की खामोशी पर इसने आहिस्ता से आंखें ऊपर उठाई और कहा, इन बातों के बावजूद तुम समाज के देवताओं पर यकीन रखते हो? रामू ने जवाब दिया, मैंने अभी बात पूरी नहीं की, पहले जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो सुन लो। अब मैं उन तमाम वाकयात के बाद सिर्फ एक बात पर यकीन रखता हूँ और वो ये है कि समाज वालों की ताकत का राज संगमरमर के खूबसूरत देवताओं में नहीं बल्कि काली देवी की मुहिब मूर्ति में है। मुमकिन है अच्छे देवता भी किसी ताकत के मालिक हों, लेकिन हमारे खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो काली देवी की वजह से हो रहा है। काली देवी इन्हें अछूतों को मबलूक रखने का सबक देती है और इन्हें हमारे साथ नफरत से पेश आना और हम पर जुल्म करना सिखाती है। हम इस वक्त तक इन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते जब तक हमारे पास काली देवी जैसी ताकत ना हो जो हमें ये सिखाए कि ऊंची जात वाले तुम्हारे दुश्मन हैं, इनके शहर लूट लो, इनकी जमीनें छीन लो, इन्हें रस्सियों में जकड़कर मेरे सामने कुर्बान करो। मैं ये दावा नहीं करता कि अगर हम पत्थर के टुकड़े को तराश कर किसी ड्रावनी शक्ल में तब्दील कर लें तो इसमें जबरदस्त ताकत पैदा हो जाएगी, लेकिन ये दावा जरूर करता हूँ कि हम अपने यकीन के साथ एक जबरदस्त कुव्वत पैदा कर सकते हैं। अगर हम भी अपनी मूर्तियों के सामने अपने दुश्मन को कत्ल करें तो कोई वजह नहीं कि जिस तरह हम इनके देवताओं से डरते हैं वो भी हमारे देवताओं से ना डरें। यहाँ तक कहकर रामू जोश में आ गया और अपना मुक्का बुलंद करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, सुखदेव सुखदेव गौर से सुनो, हमें सिर्फ पत्थर के एक तराशे हुए टुकड़े की जरूरत है, खा इसमें कोई ताकत हो या ना हो, इसके बाद तुम देखोगे। जिस तरह हम ऊंची जात के लोगों से डरते हैं इसी तरह वो हमसे डरेंगे, जिस तरह वो हमारी बस्तियों को लूटते हैं हम इनके शहरों को लूटेंगे, जिस तरह वो हमें अछूत समझते हैं हम उन्हें अछूत समझेंगे, जिस तरह हमें उन्होंने जरखेज और सरसब्ज मैदानों से निकालकर इन पर कब्जा कर लिया है इसी तरह हम इनके हरे भरे बाग और लहलहाती खेतियां छीन कर इन्हें जंगलों और बयाबानों की तरफ धकेल देंगे। सुखदेव तुमने कहा था कि इन बिखरे हुए दानों को एक लड़ी में पिरोना आसान बात नहीं, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि अपनी देवता की मोहब्बत और ऊंची जात की दुश्मनी इन बिखरे हुए दानों को चंद दिनों के अंदर एक लड़ी में पिरो देगी। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसे किसी काम में अपनी बेहतरी नजर आए और वो इसे ना करे। झोपड़ी में रहने वालों को सिर्फ मोहल्लात के ख्वाब दिखाने की जरूरत है। मैंने यही बातें मोती से कही थी, लेकिन इसका सर छोटा और दिल कमजोर था। अब मैं इस इरादे को पूरा करने का फैसला कर चुका हूँ, लेकिन अपनी कौम के एक गिरोह का सरदार होते हुए भी तुम्हारी मदद की जरूरत महसूस करता हूँ। मैं कंवल के बाप की कहानी सुन चुका हूँ और तुमसे ये तवक्को रखता हूँ कि तुम अपने लिए नहीं तो कम अज कम कंवल के बाप के इंतकाम के लिए ही मेरा साथ दोगे। क्यों सुखदेव, तुम्हारा क्या ख्याल है? सुखदेव देर तक सोचने के बावजूद इस सवाल का कोई जवाब ना दे सका। इसे पहली बार मालूम हुआ कि रामू की असलियत आज तक इसकी आंखों से छुपी रही है। सुखदेव को खामोश देकर रामू ने कहा, मैं जानता था कि अपनी कौम की मोहब्बत तुम्हें मेरा साथ देने की इजाजत ना देगी। तुम्हारा खून जोश जरूर मारेगा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि मेरे रास्ते में कांटा ना बनना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन कांटों को अपने रास्ते से दूर करना इंसान की फितरत है। रामू, सुखदेव ने मगमूम लहजे में कहा, मुझे इन लोगों से मोहब्बत नहीं, अगर तुम्हारी कौम समाज से अपने खोए हुए हकूक वापस ले ले तो मुझसे ज्यादा खुशी शायद तुम्हें भी ना हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि पत्थर की वो मूर्तें जिन्होंने समाज वालों के दिल पत्थर बना दिए हैं तुम्हारी कौम के सादा और रहम दिल लोगों को खूंखार दरिंदों में तब्दील कर दें। मैं एक जबरदस्त और इंसाफ पसंद ताकत का कायल हूँ और मुझे यकीन है कि जब इसकी मर्जी होगी वो किसी ऐसे ताकतवर इंसान को भेजेगी जो देवताओं की मदद के बगैर छूत और अछूत को एक ही सफ में खड़ा कर दे, जो ऊंची जात के दिल से सदियों की स्याही धो डालेगा, जो मुद्दतों के बिछड़े हुए दिलों को मिला देगा। मैं किसी ऐसे देवता की तलाश में हूँ जिसकी पूजा एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करना सिखाए। रामू ने कहा, सुखदेव तुम तमाम उम्र ख्वाब देखते रहोगे, लेकिन मैं अपनी उम्र का बाकी हिस्सा तुम्हारी तरह जाया नहीं करना चाहता। मैं इस जबरदस्त और इंसाफ पसंद ताकत की राह नहीं देखूंगा जो बरसों से कहीं सो रही है। ऊंची जात वाले किसी जबरदस्त और इंसाफ पसंद ताकत की मर्जी के बगैर हम पर हुक्मरान है, और तुम देखोगे वो ताकत हमारे रास्ते में भी रोड़े नहीं अटकाएगी। मैं सिर्फ तुमसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि तुम मेरी मुखालफत नहीं करोगे। सुखदेव ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मुखालफत नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ भी नहीं दूंगा। रामू ने उठते हुए कहा, ये मुझे पहले ही मालूम था। अच्छा अब मैं जाता हूँ, तुम चंद दिन बाद देखोगे एक नए देवता की आवाज हमारी कौम को कहां कहां से लाकर इकट्ठा करती है। सुखदेव खामोश रहा। रामू अपने गधे पर सवार होकर चल दिया। इसके रुखसत होते ही बुद्धू भागा हुआ सुखदेव के पास आया और पूछने लगा, वो मुक्का उठा उठाकर आपसे क्या कह रहा था। भैया सच कहता हूँ, मैं कुल्हाड़ी उठाए तैयार बैठा था, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो आज बचकर ना जाता। आखिर क्या बक रहा था वो। कुछ नहीं बुद्धू, कोई खास बात नहीं थी।